إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي شي نياري لو تسان بي تموي خام دين الإسلام خامين و خامني دفايتكو شي أي براهين معنام أي بروف أي فيرنده firnde alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam doxon nañ ba aksi nak ci ponku l'islam ci ponku bu jekk bi ñinga won ci ma'na la ilaha illa allah borom tere bi waxon na ni la ilaha illa allah lamuy tekki moy la ma'buda bi haqqin illa allah amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla. Waye tamit waxon na ni yeferu makkaya ñom arab lañ nampon te yonnte bi alayhi salatu wassalam arab la doon wax ak ñom ñom xamon nañu ma'na la ilaha illa allah waye dañ ko rejeté ñom dañu xam ba paré rejeté xamon nañ ma'na la ilaha illa allah ba pare ñu bañ lank la ko don woné moy bu len yonnte bi alayhi salatu wassalam wo wan ci la ilaha illa allah lañ dan tontu lego lek ñu né aja'ala al alihata ilahan wahida mo ndax ki mom dafa jël mbolé mbiri ñi jaamu mu jaglél ko kenn kep ko xamni mom lay jaamu nga gis fofu kon ay mbir yu ñuy jaamu a côté ak kenn rek ko xamni mom lañuy jaamu kadalika dan nañ wax lego lek ci reey reeylu a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun mo ndax ñun dañu bayyi yi ñuy jaamu dem di top woykat bu dof lolu kon dalay wonne ñom xamoon nañu contenu wu la ilaha illa allah la ilaha illa allah bi yonent bi doon wote daf leen doon wo ci ñu bayyi yoyu ñu doon jaamu pour ñew jaamu kenn rek ki nga xamni moy borom asaman ak suuf waye borom tere bi waxon na tamit ne la ilaha illa allah desu ko fireene moy amul ben bur budul yalla wala nga ne yalla moy ki bind moy wërsegalaté ken bindul ko dul yalla mune ndax lolé yéféri amuñ ci won jafé jafé nangu won nañ ni yalla yi ki bind yalla yi ki wërsegalaté yalla yi dundal moy fat moy dekkal moy doxal mbir yi mu delu si nak de law qulta لا معبود إلا الله هذا غلط كبير لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى عن هذا لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق ثم بين ذلك على لفظ الكلمة mune kadhalika so waxe it ne la ma'budu illa Allah amul kenn ku ñuy jaamu ko dul yalla lolu it boko firé la ilaha illa Allah mune hada ghalatun kabir lolu njumte bu reey reey la mangok ndax dafa lambo pass pass bu yaq ci bir wax joju mangok dafa lambo pass pass bu yaq pass pass mom moy lu melni ittihad wala bok wahdatul wujud manam pass pass ñuy wax ne yalla da fay jaxaso ay mindeefam mangok yalla da fay jaxaso mindeefam amna ci nit ñi ño xamni yoyé pass pass lañ gëm dañuy wax ne tollu nañ fo xamni yalla day jaxaso ñom comme li nga xamanteni ni mom moy njarum soow ndox ak soow mi nañu jaxasoowe mango legi nak bu boba ne nañ ci la nit ki di meuna toll ci martaba yi feug deñam ne man yalla la mango yagana len wax xetu pass pass yi mom motax nonu l'islam yi di yejj l'islam di yejji julit ñi sabab bi moy lan julit ñi nga xamne ñom ñoy dem di top ay pass pass yu erroné mango yow nit nga da ngay lek da ngay naan ta ku wax lek ak naan wax la ca dess juñju doyna borom xel nan nga mëna nekk yalla gis nga tay fi tay bo doon tabax sa kër faaw nga def ci wanak dang ci def ay toilette lokoy doye fekke yalla nga Allahul musta'an gis nga lego lek pour rad ndir yi lajul sax ay adilla qawiya dedet xel rek dafa doy pour meuna rad ndir yoyé mais da ngay gis ñuy laqatu nan lolu ay tollu way la yene amulen deg deg yen amulen compréhension ban tollu way ban deg deg ban compréhension ban xel moy nangu mbindef mo xamni day lek di nan di fa gëdënam nan yalla la lolu ban compréhension la mbindef day yam placeu mbindef da ngay yam placeu mbindef tay fi tay gennal taxaw ci mbedd mi abba ay tenu sol ko ne officier nga xol usurpation de fonction legui touba bi dal sa kaw ñaata nit ño ci am jafé jafé legui nak yow nga bëgg usurper li nga xamanteni moy uluhiya nek gi yalla nek yalla yow nga bëgg usurper lool ñu né loolu da la compréhension c'est-à-dire problème bi du ñom ñukoy wax han mais problème moy yeen ñikoy accepter di jema jaay grand cœur xam nga di jema jaay nandité di jema jaay intellectuel di jema jaay mous da ngeen lool ngeen di tuddé mous abal sa tenu grand frère nga taxaw ci talibi légui wala nga dem ci tailleur bi mu ñawal la benn teureuy nga taxaw ci talibi légui né officier nga xol commencé arrêter auto yi nga xol legui legui legui legui tubab bi rax sa ndig tubab nga ragal ça dit ça ça notre problème nit lañ ragal mom la wala wax ñeme yalla ragal alkati ñeme yalla ragal alkati na no man tollu na ci martaw bo xamni man yalla la legui damay defati nit ñi yalla ah subhanallah nañ len bayyi fo nañ len bayyi fo surtout fo mo xamni dañ ko jëme ci diiné ko xamni rayna mam ray bay ray ñom fir'auna ray ñom la jor ray ñom nga koy jëme def morom nan man yalla la difa gëssa den ñu wax nga nan da nga eggat da nga xaptalok da nga batino da nga say rok bayi len fobi te selal diina ji li du diina yéena ko gën a xam. Mais nag door la, doorukaay la, doorukaayu marto la, c'est à dire ay intérêt àdduna ngeen di wut. Moo tax ngeen di jéem a dox ci bopp nit ñi, ñoom tamit comme que jéemuñoo jàng seen diina, jéemuñoo jaar fi leen alquran jaar la, ñoom it topp seen ginnaaw. La góor ga waxoon rek, dañoo toll jamono joo xamante ni nii tilli yi la ak bëy yi. Gis nga ko, kon yooyee xeetu pas-pas ay waxdatul wujud, ay xulul, ay ittixaat, yooyu ay pas-pas la yoo xam ni dara baaxu ci. Ay façon gëm-gëm la yoo xamante ni yaradiku moo ci nekk, ñàkk yar, ñàkk respect jëme ci yàlla moo ci nekk. Moom ngeen di dégg seen waxkat yooyu di wax naan al kalbu rabbun al abdu rabbun wal kalbu rabbun. Seetal yooyu wax jàmbi yàlla la, yàlla jàmbi la, xaj bi yàlla la, yàlla xaj bi la. Waxdatul wujud mooy loolu, maanaam lépp yàlla la. Mbaam mi bu rombee sax ñu ne mbaam mi yàlla la. Après nag fa la ñuy nekk di théorie nag, naan dañ lay philosophie, naan la noosu déggee loolu. Wax jooju lañ warta wax, kenn xaarul luñ koy déggee, wax day leer. Wax jooju lañ warta wax, ndax yonente alayhi salaatu wasalaam yoroon na gëm-gëm boobu, pas-pas boobu. Sahaaba yi dañoo waroon pas-pasoo, Abou Bakar daan toog xaj romb ko mu naan xaj bi yàlla la. Non, c'est que loolu dafa laaj déggin, daa des koo warta wax, dañ koo warta wax. Loolu du respect jëme ci borom bi jalla waala. Gis nga, te pas-pas la boo xam mi ngi wasaaro ci julli ju bëri. Da ngay dégg naan non, man yàlla laa nan lay jullee. Ñenn ñu bëri ñi nga xam ne duñu julli, duñu woor, pas-pas yooyu lañ gëm. Pas-pasu xulul, pas-pasu ittixaat, pas-pasu waxdatulu. Ñenn ñi ñëwuñu toog noonu rek bàyyi julli noonu. Non non non non non non, déedéet du dañoo tayee la julli de, déedéet dañ cee am ca gannaawam ay pas-pas, ay gëm-gëm. Yaa layta shi'ri manil mukallafu. Nekk nga yàlla kay koy julli, yàlla dina jullil yàlla. Gis nga, koy wooral, dem nga ba egg ci niveau nekk yàlla koy wooral. Xeetu pas-pas yi yépp dafa wuteeg l'islam. D'accord, ay pas-pas la yu yàqu, ay pas-pas la yu fënëx. Amul nag luñ ko mën a layale, du ci alquran, du ci xel, du ci alquran, du ci xel. Xel ci boppam moo ko njëkk a teggi teg nale. waxuma laa nag alquran wala sunna yonante alayhi salaatu wassalaam. Alquran ndax mës nga cee fekk fenn fu ab yonante di waxee ne yàlla la, mën ngeen koo génne ci alquran? Wala sahaaba fu mu koy waxee, wala fu yàlla di waxee naan diw yàlla la, mën ngeen koo génne? Un peu de respect quand même, un peu de respect. Sunu problème lii la de, sunu problème du ay Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ñooñu ay yéefar lañ, ñi ngi ci seen wedd yàlla seen kéeféer. Ñooñu lu leen neex def, bàyyi leen ñooñu. Bu fekkente ne da ngeen a bëgg a taxaw di defar, waaye olof nee na mbay ci say wóom, li ngeen war a defar ngeen bàyyi ko fi naan Charlie Hebdo. Li ngeen war a defar ngi nii, xeetu pas-pas yu yàqu yii nekk fi wasaaroo lool, ñu war a taxaw jóg jàngal doomu jullit ñi, xamal leen lan mooy l'islam, jàngal leen alquran, jàngal leen sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam, jàngal leen dundu saxaaba yi yépp. Jullit ñi dañ koo réere tey topp yeneeni mbir, ñu bàyyi ko fi naan Charlie Hebdo dañuy marché, dañuy manifesté, dañuy nangam, dañuy nangam, ba ñeen ñi àgg ci ne dañuy defee attentat. Yey, ku ngeen di defal attentat boobu iblis cheytaane. Loolu mooy jihad. Ku ngeen di defal loolu iblis, iblis. Diine l'islam boo koy dimbali, da nga koy dimbali ci yoon bi yàlla tracé. Boo ko mënul nga toog sa kër. Dafa simple, diine islam amul lu compliqué. Yoon bi yàlla tracé ci ngay jaar. soo ko mënul reste chez toi. Togal sa kër. Kenn tàlloowu la bombo, kenn manifesté woowu la, kenn marche loowu la, kenn xaaju loowu la, kenn dóor loowu la. Yooyu yépp kenn sant la ko. Mais gis nga le fait que gars yi ils sont malins, ils savent ce qu'ils font. Xam nañ yan bouton la ñuy bës. Bu ko defee désordre am, jaxasoo am, ñu ne gis nga jullit ñi la. Ñoo defatilee, gis nga dem nañ fee ray fa nit. Ñu jàppati jël commencé jël tribunal l'islam terrorisme, l'islam terrorisme, l'islam terrorisme. Ci photo kan photo l'islam la. Ah photo ñuy woté wo julit wala photo ay julit ño xamni c'est des ignares, c'est des ignorants. C'est ça le danger. Le pire ennemi c'est l'ignorance. Fiñ tolli julit ñu bari japp nañ né marche yi ñuy def ni ci l'islam la bok. Ñu bari lool lañ japp alors que marche dafa contraire ak l'islam. Xol len Mali imam bi fi nekkon genn mars keur keur c'est contraire à l'islam nga deg oustaz bi di teb nan waw imam la mo jité ki ba ñom ñep c'est des nulard c'est contraire à l'islam marche du leuf l'islam du yofu julit islam lepp lo xamni buntu semé désordre la buntu bobu da ko tej ca fajaru l'islam ca fajaru l'islam. Mais pourquoi vous aimez la violence? Lan motax ngir bëgg violence? Affaire keur keur keur do tok jang abata sa tok jang abata sa gënul rombu di dox ci meddu Mali wala fen nan da ngay marche hein tok jang say fara tay jëm togal sa salon tu apprends ce que tu as à apprendre et tu appliques après li anna muqtada al-ilm al-amal tu appliques. Xamo sax yow noy julé julé bu normal xamé wo luy buda luy sunna gaddu say dal gaddu say xeer genn nan yaangi marche gaddu ay pancarte koy marche l'islam l'islam mo wax kay len marche ma ban aya mo wax kay len marche ban hadith mo wax kay len marche ya système bo xamanteni c'est inventé par les kuffar l'islam nung koy doy hein l'islam nung koy doy. Dina Allahi la tunsar bil mukhalafat dina sun borom jalla wala ken du ko jappale ci wacc yoonu dina da ngay jaar ci yoonu dina boko beugé jappale yoonu dina yoonu xam xam la yoonu dina yoonu jam la yoonu dina yoonu defar la yar yete jangale conscientiser mako demb gañé ci lool lañ nekkon. Da ngeen fay gis fi ñom Imam Malik doon marché Imam yi marché tay da ngeen fay gis Imam Malik fu mu doon marché ak Imam Shafi'i Imam Ahmad da ngeen ko gis mu marché teñ tej ko kasso door ko ba muy bëgg dé ba mu jëlé ci fébar hein ba mu tëddé ci sukurat bu daan saw da daan saw dérèt da ngeen ko gis mu marché yeen imam tay yi da ngeen jang gëna jang Imam Ahmad ba ngeen jël ndaw yi jeunesse bi embarqué len ci ben lutte bo xamanteni ni kenn xamul lan la. Nan da ngeen di lutter jangal len enseigner tok len sen jakkay ngeen jangalé tijj len téré ngeen jangal ko jaamu yalla yi nit ñi xam lan mo len war lan moy pass pass bu wër lan moy pass pass bu wër lan moy tawhid lan moy faratay jëm lan moy faratay julli lu jëm ci atay koor nit ñi xam ko li len war ñu xam ko seen digënté ak seen borom li len war ñu xam ko seen digënté ak société bi ñu nekk lan mo len war ci bir société bi ban orientation mom la jullit lu wara am ci bir société li lañu soxla ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.